Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Владимир Путин подписал распоряжение про российскую авиационную базу на территории Беларуси. Министерству обороны России доручено провести с уделом российского МЗС перамовы с официальным Минском. Кіраўніцтва партыі «Справедлівы свет» вырашыла, што не будзе падтрымліваць ніводнага з чатырох прэтэндэнтаў на прэзідэнта. У цэнтральнай гарадской бібліятэцы Магілёва адкрылася выстава, прысвечаная беларускаму альфабэту. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Президент России Владимир Путин подписал распоряджение про российскую авиационную базу на территории Беларуси. У документе говорится, принять пропанову Ураду Российской Федерации о подписании погоднения помеж Российской Федерации и Республикой Беларусь об российской авиационной базе на территории Беларуси. Путин доручил Министерству обороны России провести с уделом российского МЗС перамовы с белорусским боком. После досягнения домовленности подписать от имя России погоднение, дозволивши уносить у его змены, якія не мают принципового характеру, говорится у распоряджении Путина, якое он подписал. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что погоднение об размещении у Беларуси российской авиабазы будет подрихтовано и подписано у комфортные для Минску и Москвы термины. Наколькі комфортныя гэтыя тэрміны для Мінску, што азначае прыспешванне гэтай справы напярэдадні выбару ў Беларусі і што мусіць рабіць апазіцыя, чаму кандыдаты ў прэзідэнты не агучваюць свайго стаўлення да размяшчэння на тэрыторыі Беларусі войскаў чужой дзяржавы. Такое пытанне Віталь Цыганкоў задаў старшыні БНФ Алексею Янукевічу. Як можна ацаніць, што Россия не стала чекать закончения выборчей кампании в Беларуси, а президент России Владимир Путин подписал это погоднение вот зараз за несколько тыдняў. Магчыма, разумеючы, что оно принесе пэўныя, ну скажем, негатыўныя моманты для Александра Лукашэнкі, тым не менш официальная Москва это распоряжение подписала. Про что, по-вашему, это кажа? Я думаю, это кажа про яшчэ большую страту мінімальнага даверу паміж кіраўнікамі Росіі і Беларусі. Мы бачым, што на сённяшні момант, пакуль яшчэ выбары не адбыліся, пазіцыя Росіі і падтрымка Росіі Александру Лукашэнку патрэбная. І Путін, відавочна, імкнецца скарыстацца гэтым момантам для таго, каб праціснуць такі важны для сённяшняга Крамля пункт. То бок, мы бачым, нема не тое, што нават даверу, а нема упэўненасці ў тым, як будзе сябе паводзіць фармальны асноўны саюзнік. Мы бачым сёння, ні Лукашэнка не можа давяраць Пуціну, ні Пуцін не можа давяраць Лукашэнку. І ў рэалізацыі уласных інтарэсаў кожны імкнецца скарыстацца любым зручным момантам. Для Пуціна зараз зручны момант, каб прапісваць гэтую базу. Па-вашаму, як апазіцыя беларуская, якая неаднаразова заявляла, што выступае супраць гэтай базы, павінна рэагаваць на гэта паведамленне? Некаторыя палітычныя сілы, менавіта пытанне гэтай базы ставіць на перадні план. Па-вашаму, ці можа гэта аб'яднаць, ну, хаця б значную частку беларускай апазіцыі? Я лічу, сапраўды, гэтае пытанне мае патэнцыял і павінна аб'яднаць беларускую апазіцыю, прынамсі тых, для каго нацыянальныя інтарэсы сапраўды важныя, бо гэта ўжо неаднаразова казалася, гэта не проста нейкая фармальная авіяцыйная база, гэта пэўны рубікон, перайшоўшы які назад вярнуцца ў сітуацыю будзе надзвычай складана і можа каштаваць гэта вельмі-вельмі дорага. Мы бачым, чым абернулася расійская марская база у Крыме для Украіны, і абсалютна тым жа самым можа абернуцца такая база для Беларусі. Таму апазіцыі важна вакол гэтага пытання аб'яднацца, важна на сённяшні момант абуджаць і тлумачыць грамадству, чым гэта небяспечна, прычым у грамадстве, як свечаць пытанні, сацыялогія, таксама існуе пазіцыя большасці адносна таго, што гэтая база нам не патрэбная, і пазіцыя грамадства, я лічу, можа паўплываць на Лукашэнку для таго, каб гэтае пагадненне з беларускага боку нейкім чынам адцягнуць і ўрэшце пахаваць. Гэта магчыма, але для гэтага сапраўды важна воля беларускага грамадства, ну і пазіцыі мусіць пра гэта вельмі гучна казаць. І тут вот якраз ёсць магчымасць, яшчэ ўсе кандыдаты ў прэзідэнты зарэгістраваныя будуць мець магчымасць выступіць на тэлебачанні. Я лічу, што вось гэтая тэма не неяк так абстрактна, ускользь, а вельмі ясна, вельмі канкрэтна, з указаннем небяспекаў павінна была б гучаць у выступах тых кандыдатаў, якія сапраўды сёння заяўляюць пра тое, што ім нацыянальныя інтарэсы важныя. Мяркуе старшыня Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч. Палітолог Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу, што падпісаны Пуціным дакумент яшчэ не з'яўляецца канчатковай дамовай аб авіябазе. Гэта толькі чарнавік, і Пуцін даручае Міністэрству абароны Расіі правесці з удзелам расейскага МЗС перамовы з беларускім бокам. Ён не ўтрымлівае канкрэтных дэталяў авіяцыйнай базы, якую прапануе расійскі бок стварыць на тэрыторыі Беларусі. Там няма ні колькасці кантынгенту, там няма ні месца дыслакацыі. То бок гэта такі рамачны пакуль што дакумент, ну, можна сказаць, нават чарнавік. І той факт, што яго расійскі бок кінуў публічную прастору, гэта якраз такі сведчыць пра тое, што няма кансэнсусу паміж беларускім бокам і расійскім бокам. І гэта можна лічыць такім сродкам ціску. Калі той дакумент, які да канца не узгоднены, ён укідваецца ў публічную прастору і становіцца дастаяннем, скажам так, грамадскасці. То бок гэта як бы дэманстрацыя таго, што вот паліцыя расійскага боку, давайце, хлопцы, рэагуйце на яго. Відавочна, што, ну, вось з таго дакумента, які вы працытавалі, распараджэнне Пуціна якраз такі сведчыць тое, што перамоўны працэс ён не скончаны, ён будзе працягвацца, і вось той дакумент, які быў прапанаваны ўрадам Пуціну для падпісання, гэта якраз такі чарнавік, ад якога будзе штурхоўвацца бакі, і тут прадметам такіх далейшых перамоваў з Міністэрствам абароны і ўвогуле з беларускім бокам з'яўляецца і колькасны склад гэтай авіяцыйнай базы, таму што да сих пор невядома, ці гэта будзе полк, ці гэта нейкі будзе іншы па колькасці кантынгент, колькі яго будуць абслугоўваць вайскоўцаў, дзе дакладна ён будзе знаходзіцца, гэта пакуль што нічога ж не зразумела. Ну і відавочна таксама, што зараз у інтарэсах Беларусі як мага далей зацягваць гэты працэс, таму што, ну, відавочна, што стварэнне такой авіяцыйнай базы супярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі і вось таму палітычнаму кантэксту, які склаўся ў тым ліку ў варунках крызіса ўкраінскага. Калі вы ўжо сказалі, што Масква так наўмысна робіць, што гэты па сутнасці драфтавы дакумент выносіць у публічную прастору, то якія мэты Крэмль ставіць перад сабой, калі гэта робіць? Крэмль ставіць мэту як мага хутчэй, канешне, даціснуць і прыняць гэта рашэнне, таму што ягоная задача зрабіць даволі такі хуткі адказ на тое, што робіць НАТО ў рэгіёне. Маецца на ўвазі і перадыслакацыя, і авіяцыі, і тэхнікі, і магчымасць разгортавання натаўскіх штабоў у краінах Сходняй Еўропы. І гэта хутчэй вось гэта стварэнне авіяцыйнай базы і ўсё, што вакол яе адбываецца, трэба разглядаць хутчэй у кантэксце двухбаковых беларуска-расійскіх адносінаў, а ў кантэксце вось той халоднай вайны, якая разгарнулася паміж Расіяй і Захадам. І тут якраз такі вось стварэнне гэтай авіяцыйнай базы у Бабруйску, ці дзе яна там не сваралася на тэрыторыі Беларусі, гэта якраз расійскі адказ на дзейнасць вайсковую НАТО ў рэгіёне. Таму тут, канешне, Масква зацікаўлена гэта зрабіць як мага хутчэй. Падсумоўвае ў інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог Дзяніс Мільянцоў. Наколькі паспяхова змагаецца з карупцыяй беларуская ўлада? Хто сядзіць за карупцыю па беларускіх турмах? Ці ратуе дэмакраты ад карупцыі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук. Праскі акцэнт выходзіць у эфір у нядзелю. Ну і зараз пра беларускія выбары. Пляцоўка каля менскага камароўскага рынку паступова ператвараецца ў найбольш папулярнае месца агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. У суботу тут найбольш шыравалі прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Яны прынеслі сюды сцягі Белай Русі, Федэрацыі прафсаюзу Беларусі, БРСМ. Непадалёк размясціўся пікет Мікалая Улаховіча. Сергей Гайдукевіч прыйдзе на камароўку ў нядзелю. З працягам выбарчай тэмы Уладзімір Глоб. Сёння пакупнікі, як звычайна, выходзілі з адкрытага і крытага рынку. Для пікетаў, хоць там і луналі сцягі, і стаялі раскладныя столікі, і гучала музыка, амаль ніхто не спыняўся. Уражанне, што абсалютную большыню людзей альбо абранне прэзідэнта не цікавіць наогул, альбо патэнцыйныя выбарцы ўжо вызначыліся, за каго будуць галасаваць. Магчыма, маюць рацыю некаторыя сацыёлігі, якія кажуць, што большыня ўсё вырашае для сябе за дзён 7-10 да пачатку галасавання. І тым не менш у выбарчым штабе Тацяны Караткевіч, якая сёння паехала ў Слуцк і Салігорск, адмаўляцца ад пікетаў не збіраюцца. А вось змяніць форму агітацыі рыхтуюцца, кажа Свабодзе кіраўнік штабу Андрэй Дмітрыеў. Мы з наступнага тыдню, хутчэй за ўсё, пачнем таксама нейкі тэматычныя пікеты, нават на якіх не будзе Караткевіч, але яны будуць прысвечаны нейкай праблеме, нейкай там... Можа, там будзе час, дзе-небудзь, можа, будуць іншыя даверныя асобы. У камандзе Тацяны Караткевіч ёсць актывісты, якія належаць да партыі левых «Справядлівы свет». Сёння кіраўніцтва партыі на партыйным пленуме, які прайшоў у Менску, вырашыла, што не будзе падтрымліваць ніводнага з чатырох прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Пра гэта Свабодзе паведаміў лідар партыі Сергей Калякін. Написано, партия не поддерживает ни одного из регистрированных кандидатов. Членов партии там нету, и мы оставили развязанными руки у членов партии, так сказать, ну, скажем, как гражданам Республики Беларусь. Мы не принимали ни персональных решений, но было тут и такое, что призывать людей голосовать против всех, но здесь скользкий момент, тем самым мы как бы стимулируем явку на выборах, поэтому этот пункт мы не включили. Мы сконцентрируемся сейчас в вопросах критики, тупиковости пути действующей власти, будем заказывать пикеты, митинги, участвовать в агитационной работе, в основном сконцентрировавшись против главного президента Лукашенко. Ну и, естественно, как бы будем говорить о том, что выборы эти не являются свободными, справедливыми и так далее. Еще важный пункт, мы сконцентрируемся на организации наблюдения за выборами. Сергей Калякин так само сказал, что подчас дискуссии возникло питание. А что робить с теми партийцами, якія зараз працуюць у камандзе Тацяны Караткевіч? Паводле партыйнага лідара, гэтае пытанне нават не ставілі на галасаванне, бо вырашылі. Калі людзі дапамагаюць Караткевіч, то перашкаджаць ім не трэба. Партыйнага кандыдата ад справядлівага свету ў спісе прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду ў Беларусі няма. Няма таму, што Сергей Калякін не здолеў падчас выбарчай кампаніі сабраць 100 тысяч подпісаў выбарцаў на сваю падтрымку. У падобнай сітуацыі апынуўся і Анатоль Лябецька, лідар яшчэ адной апазіцыйнай партыі. Палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі таксама вызначылася са сваім стаўленнем да працягу выбарчай кампаніі, гаворыць намеснік старшыні партыі Леў Марголін. Наша политрада так само принимала решение, что мы не будем никого подтримливать. Больше того, мы выбираем стратегию игнорования выборов. Мы так само стараемся не уживать слово «бойкот», как бы не давать повод для вынесения попереджения в бок партии. Але, разумеется, это треба так, что мы сами не будем голосовать и инших закликаем подумать про это. Леў Марголін гаворыць, што некаторыя актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і зараз уваходзяць у каманду Тацяны Караткевіч. Мы гэта разглядалі яшчэ, скажам, 5 гадоў таму, калі было пытанне наконт Дмітрыева, і тады прыйшлі да такой высновы, што калі там працуе шараговы сябра партыі, то гэта таксама яго справа, бо партыя ёсць партыя, а гавары праўду, як ні круці, яны пакуль што рух. Вось. Ёсць там і нашы прадстаўнікі. Калі яны не займаюць ніякіх пасад у партыі, то мы на гэта глядзім таксама даволі спакойна. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Леў Марголін, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Ці можа жанчына стаць прэзідэнтам Беларусі? Чаму Тацяну Караткевіч любіць улада і не любіць апазіцыя? Ці месца жанчыне на барыкадзе? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Аляксандра Дынько і дырэктар Украінскай службы «Радыё Свабода» Мар'яна Драч. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 19.05. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Так само у суботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи. Я на прогучить праз паугадины. Ну а зараз про выборчую кампанию за океаном. поспех Дональда Трампа на пачатковым этапе перадвыбарчай кампаніі ў США стаў поўнай нечаканасцю для назіральнікаў і прэсы. На гэтым тыдні ў прэзідэнцкай бібліятэцы Рональда Рэйгана прайшлі другія дэбаты прэтэндэнтаў на намінацыю ў прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі. Галоўную цікаўнасць у шматмільённай аўдыторыі выклікалі не 15 кандыдатаў у прэзідэнты, а адзін – Дональд Трамп. Дакладней тое, што можна назваць феноменам Трампа. На працягу двух месяцаў мільярдэр, тэлезорка, вядомы схільнасцю да эпатажу, самарэклямы, кандыдат, які паспеў абразіць суседнюю дзяржаву, амаль усіх супернікаў па барацьбе за намінацыю, і не толькі іх, увесь час умацоўваў сваё лідзіруючае становішча сярод кандыдатаў-рэспубліканцаў. Як такі чалавек ператварыўся ў вядучага кандыдата на партыйную намінацыю прэзідэнты? Аб чым сведчыць феномен Дональда Трампа? Гэта пытанне да Іллі Соміна, правазнаўцы, прафесара ўніверсітэту імя Джорджа Мейсана. Во-первых, это означает то, что он довольно эффективно эксплуатирует невежество избирателей. Такая эксплуатация не новая. Многие другие политики делают то же самое, но в течение последних месяцев он это делает особенно эффективно. И ему к тому же, конечно, помогает то, что у него прежняя знаменитость еще до того, как он стал политиком. И поэтому многие избиратели, которые мало следят за политикой, все равно знают, кто он такой, потому что он в течение многих лет вел очень популярную телевизионную передачу. К тому же это означает то, что многие люди, в особенности многие республиканцы, настолько злятся на стандартных политиков и обвиняют их в разных недостатках и проблемах, что они готовы поддерживать так называемого аутсайдера, человека, у которого практически нет настоящего политического опыта или квалификации на президентство, и именно из-за этого мнить себя как противником стандартной политики и типичных политиков. Што мае на ўвазе прафесар Сомін, кажучы пра невудства выбаршчыкаў? Гэта абраза на адрас амерыканскага выбаршчыка? Я бы не сказал, что это оскорбление, потому что это основано на фактах. Я даже написал целую книгу об этом вопросе «Демократия и политическое невежество». И есть огромное количество данных, которые показывают, что не только в Америке, но и в большинстве других демократий, большинство избирателей знают очень мало о политике. Например, в течение последних выборов в прошлом году, которые решали контроль Конгресс, 62% избирателей даже не знали, кто контролировал Палату представителей и Сенат до выборов. Яким же чином недосвеченные американцы урэшце формуют свой пункт гледжання, на чым яны грунтуют свой выбор? Очень много разных влияний. Но очень крупно, больше всего обычно влияет состояние экономики. Очень часто, если, скажем, экономика улучшается в течение последнего года сразу до выборов, то в таких случаях подавляющее большинство ситуаций партия, которая при власти, переизбирается. С другой стороны, если экономическая ситуация трудная, или, во всяком случае, избиратели считают, что она плохая, они очень часто просто выкидывают партию при власти и выбирают другую, вне зависимости от того, если партия при власти виновна в ситуации или нет. Есть другие влияния тоже. Кандидат, который более известен, более знаменитый, имеет значительное преимущество. В этом главное преимущество Трампа. Ну и к тому же влияют другие факторы, в том числе идеология. Средний избиратель мало следит за деталями политики. У него не столько отсутствует то, что вы называете здравым смыслом, сколько отсутствует знания политики и экономики, и как эта система работает. Поэтому он очень часто принимает решения по базе очень ограниченных данных и эмоций. Тым не менш, правазнаўца, прафесар універсітэта імя Джорджа Мейсана Ілля Сомін лічыць, што верагоднасць намінацыі Дональда Трампа кандыдатам у прэзідэнты ад рэспубліканцаў вельмі малая. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Лявон Брагінскі з Менску. Неяк прибіліся на кармяшчыну ўцекачы з Украіны. Знайшлі ім працу ў недалёкім калгасе. Папрацавалі яны крыху, атрымалі заробак і паўцякалі да хаты. Мабыць, калгасныя грошы аказаліся страшней за ўкраінскую страляніну. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы пачуеце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. На мяжы банкрутства ў Гомеля апынуўся завод хімічных вырабаў. Ад чэрвеня прастойвае цэх гумовых вырабаў. Спыняюцца перыядычныя астатнія вытворчыя падраздзяленні. За вымушаныя прагулы рабочым плацяць на месяц 300 тысяч, альбо прапануюць атаварваць заробак прадукцыі гумовымі галёшамі, падушкамі, коўдрамі. Хочаш, бяры шлангі, гумовыя ўшчыўняльнікі для сельгастэхнікі ці медычныя мяшэчкі. Рабочыя расказваюць. Работали и полную неделю, потом сокращенную неделю работали. Вот сейчас стоим уже, 3 месяца стоим. Работы нету, руководители меняются постоянно. Вообще стоит завод, еще за июнь, даже зарплату не дали. Этот месяц не работали, в том конце трохи поработали и стоят. Неделю-две поработают и месяц стоят. Как кто денег даст, купит сырье, поработают и стоят. При Пашуте директор был, и все нормально было. А это как начали другие, такие все и пошло. Все тихо тут, все короче. Очень тихо. Вообще, если кто им денег не даст, и работать не будут. Резина надо, и материал надо, и все надо. Там и долгов, как шалков. Расказалі рабочыя. А ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы Магілёва адкрылася выстава, прысвечаная беларускаму альфабету. Яе аўтар Павел Сідаровіч назваў свой праект «Літара знайства». Графічныя малюнкі з тлумачальнымі надпісамі Павла Сідаровіча сабраныя ў вітражнай выставе. У вокнах бібліятэкі па 2 працы мастака. Каждая работа представляет собой художественную композицию на отдельно взятую букву, в которой используется символ или предмет, который начинается на эту букву, а человечек – это связующее звено между этими предметами и символами. На основе этих слов я составлял художественную композицию. У тлумачальных надпісах ёсць выправленыя чырвоным памылкі. Мастака ж, што заўважыў іх падчас выставы, і тут же выправляў. Пазней знаёмы філёлях вычытаў вершы, але памылкі Павел вырашыў не прыбіраць экспанатаў. Они тоже получили случайно. Художественная подача ошибок. Жартуе суразмоўца. Мастак у жыцці расейскамоўны. Дык навошта яму тады праект беларускамоўны скіраванасці? Это, скорее всего, попытка самому вспомнить белорусский язык. Мы в школе изучаем. В повседневной жизни мало кто разговаривает на белорусском языке. Поляризация родной мовы. Из своих наблюдений смотрю, что молодежи очень нравится. Новое слово в белорусской культуре, можно так даже рассуждать об этом. Новый взгляд с ракурса вот именно современного изобразительного искусства. На думку мастака, ситуация, у якой опынулася белорусская мова, выник ставлення да яе и самих белорусов. Если бы не было этой проблемы белорусского языка, у меня бы, видимо, и не возник бы этот проект. Художник – это тот человек, который вот чувствует настоящее время. То есть он объяснить это не может, но он чувствует и передает в своих произведениях. Я прочувствовал эту проблему, изложил ее вот в таком вот виде. Язык – основа народа, основа культуры народа. Хотелось бы дальнейшего развития в белорусской культуре. Проблема, она есть, она чувствуется. Графику Павла Сідаровича, присвеченную белорусскому альфабету, побачили жыхары шэрагу городов Магілёўшчыны и Витебшчыны. Малюнки выставлялися и у Гомелі. Паводле мастака, водгукі на іх пазітыўныя. Пазітыўна пра выставу Сідаровіча літаразнаўства выказваліся і мінакі, якія разглядалі арыгінальныя малюнкі ў вокнах бібліятэкі. Многія адзначалі, што нечаста бачаць у вітражных выставах гарадской бібліятэкі беларускамоўе. Адна з магілёўчанак заўважае: «Выставка мне нравится, только образ мышления и фантазия художника очень своеобразная. Например, там вот подвесили человечка вверх ногами или ножницами отрезали ноги. Есть рисунок мальчик с гробом и телефон к нему подключен. Очень интересно видение белорусского алфавита». Нужно внимательнее читать стихи к этим рисункам для того, чтобы их понять. А что, разве в искусстве все должно быть причесанным? Я считаю, это прикольно. Наверное, они неплохо смотрелись в граффити. Отказывая на заувагу женщины, молодая магілёўчанка. У бібліятэцы кажуць, што зацікавілі малюнкі Сідаровіча, бо імі ён у незвычайнай форме уздымае пытанні адраджэння беларускай мовы ды культуры. Супрацоўніца бібліятэкі Ірына Панцюшэнка адзначае: «Ну, если честно, у них был шок, когда они посмотрели. Вначале как-то что-то необычное, непонятное. Но молодежь приходит, хорошие отзывы, им это интересно». После того, как выстава объедет всю Беларусь, Павел Сідаровіч собирается передать ей у музей Владимира Краткевича, что у Ворши. Репортаж з магілёўскай выставы Андрэя Белагубава. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Беларускі нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы адзначыў сваё 95-годдзе. Больш за траціну гэтага часу на праслаўленую сцэну выходзіць народны артыст Беларусі, двойчы лаўрэат беларускай дзяржаўнай прэміі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР Віктар Манаеў. Культавы актор, выканаўца цэнтральных роляў у спектаклях «Тутэйшая», «Ідылія», «Пінская шляхта», «Гарольд і Мот», «Радавыя», разважае пра адметнасці першай беларускай драматычнай сцэны, узгадвае вялікіх майстроў і свае ролі учора і сёння. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. Віктор, перадусім я віншую вас з юбілеем тэатру, таго тэатру, якому вы служыце ўжо 35 гадоў, у гэтым не цяжка паверыць. Зрэшты, мы з вамі знаёмыя з таго самага моманту, як вы прыйшлі ў гэты тэатр. Самая, напэўна, прыгожая легенда вашага тэатра апошніх 10-годдзяў, і ў вашай творчасці гэта спектакль «Тутэйшая». А маглі б сёння сыграць Мікіта Зноска з «Тутэйшым»? Вядома, толькі трэба было б успомніць, падрыхтавацца, колькі там гадзіну, два, тры, можа, і дзень. Дарэчы, ўжо нават калі не ішлі «Тутэйшыя», часта запрашалі на нейкі літаратары, на вечарыны. Я просто рабіў тады выцірку з маналогаў Мікіты, нанізваў іх адзін на другі. Я атрымліваў усё цудоўны і, як заўсёды, вельмі актуальныя маналогі. Узрост не паміха? Ну, вядома, так. Усё ж умоўна, усё умоўна. Нават калі мы ўжо ігралі, мы 16 год ігралі «Тутэйшыя», і калі апошнім часам уже недзе ў 2007 годзе мы апошні раз ігралі. Дзякуй Богу, доўга паігралі. А Мікіту там, ну, дзесьці каля 20 герою. А мне ўжо далёка-далёка, ўжо нават і за 40 было. І ўжо галава пачала сівець. А гераіня маці Мікіты кажа, вось ён жа ў мне маладзенькі, як Васілёк у жыце. Знаеш, я думаю, што ж за Васілёк у жыце ўжо з сівымі валасамі. Дык на апошній спектаклі нават чорнай этой фарбай, капіравальнай яшчэ паперы, чарнілі волас. Але я думаю, зараз это не мае значэння, бо... Бо да, Мікіты Зносікі ўсіх узростаў. Ну так, так. А ваш мастацкі кіраўнік сярод прычынаў, чаму немагчымы сёння «Тутэйшы», называе узрост, што, маўляў, ніхто больш, акрамя Манаева, не сыграе. Не-не-не, это я так умоўна сказаў, што мог бы сыграць. Гіпатэтычна мог бы. Ну, вядома, што ўсё ж такі это вонкавыя рэчы ёсць, ёсць, ну, ўсё ж такі узрост, ёсць ўсё такі дзіцятка Мікіта, вось, ёсць маці, ёсць там яго ўлюбёная Наста Пабягунская, гэта далей. Ўсё ж такі тэатр – это рэч, яна і умоўная, але яна і канкрэтная рэч. Ўсё ж такі Гамлету таксама не можа быць і 50 год, і 70 год. Смактуновскі, здаецца, Гамлет выконваў вельмі ў сур'ёзным узросце. Ну, ў нашым тэатры таксама Рамео і Джульетту ігралі, і каля 60 год, кажуць, Барыс Платонаў і Ірына Ждановіч. Але, ну, не думаю, што ў сучасным тэатры гэта можа быць цікавым. Як такое нейкае дзіўнае відовішча можа быць, каб паказаць не старэючы патэнцыял артыста. Тады гэта магчыма. А ці магчыма ўвогуле сёння ў сучасным тэатры, у прыватнасці ў тэатры Янкі Купалы, нейкі спектакль, які выклікаў бы такі ж самы грамадзянскі рэзананс, як з «Тутэйшымі»? Што гэта магло б быць? Не ведаю, тым больш, што калі мы рыхтавалі «Тутэйшы», Ніколай Пінігін так і прамовіў, што мы робім спектакль для даты. Было 70-годзе тэатра, і ніхто не разлічваў, што гэта будзе там з'явы. Проста быў твор Янкі Купалы, які даўно не ішоў у Купалаўскім тэатры. І от 90-ты год, што яшчэ, як не «Тутэйшы» было ставіць. Але ён патрапіў у свой час. Ёсць. Трэба было патрапіць так у свой час. Гэта пераломны час. Камунізм уже здыхаў. Нараджалася нейкае новае жыццё, новыя ідэі. Як і той час, это 20-е гады 20-го стагоддзя, і тыя віхуры, якія так мчаліся над Беларусю. А пра што сёння можна было б у наш час вас загаварыць? Я разумею, што п'есы, напэўна, няма такой. Пра сённяшні час, як і ўсё мастацтва, павінна пра што б казаць, нагадаць чалавеку пра яго бессмяротную душу. І што як застацца чалавекам ва ўсіх гэтых нечалавечых вельмі часта умовах нашага сённяшняга жыцця. Той мітусні, ў якой чалавек, проста патанае. Я маю на ўвазі рэчы больш касмічнага маштабу. Каб душа чалавека, яна бессмяротная, як ёй не загінуць. Вы такую п'есу бачыце для сябе? Я думаю, што аб гэтым казалі сусветныя класікі. Тое, пра што вы сёння гаворыце, гэта хутчэй трагічны рэпертуар. Можа, «Караля Ліра»? «Кароль Лір» вельмі актуальны сёння. Канешне, «Кароль Лір» – это было б сёння, это просто суперцуд. Вы як актор гатовы да такой ролі? Як тут застацца сціплым? Ну, пакуль актор, то павінен як піянер быць заўсёды на ўсё гатовы. Калі гэта яшчэ адпавядае яго ўнутранаму стану, внутреннему светопогляду их. А режиссура? Ёсць адпаведная вашым жаданням і вашым бачаннем? У нас на Беларусі ўвогуле вельмі цяжка з рэжысурай. Вы ж ведаеце, Чыслаў, што колькі год, колькі ўжо існуе там кафедра рэжысуры, і як тэатр беларускі такі сучасны быў, квітнеў пры там Луцэнкі і Раеўскім. Вось прыйшоў на змену Мікалай Пінігін, а дзе яшчэ кадры цяжка. Вам пашанцавала, што вы ў сваім жыцці сустрэлі Мікалая Пінігіна, а не стаміліся працаваць з адным рэжысэрам практычна ўсё жыццё? Не, ніякім разі, таму што ўсё ж жыццё ідзе наперад, людзі мяняюцца, і нават з кожным днём той же человек, якого ты ведаеш, а ён уже іншы. Мне здаецца, вам увогуле ў жыцці вельмі пашчасціла ў тэатры Янкі Купала. Вы прыйшлі ў гэты тэатр, калі б і жылі, і працавалі найвялікшыя беларускія акторы. Вы ж засталі і Рахленку, і Стому, і Берылу, і Макарову, і Станюту, з якой вы сыгралі адну з лепшых роляў у сваім жыцці. Якое ваша было стаўленне да тых людзей? Што вы ад іх узялі? Яны былі больш, чым партнёры. Вось я думаю, чаму мы так часта іх успамінаем? Бо мала быць, ну, проста добрым выкшталцоным там спрактыкаваным артыстам. Вось асоба, непаўторная асоба, маштаб асобы. Вось што было. Калі я глядзеў вашу вечарыну зараз, а зрэшты я што 5 гадоў прыходжу да вас на юбілей, кожны раз бачу вельмі падобныя мізансцэны. Канешне, найбольш уражвалі, калі вы ўсе сядзелі на сцэне, адкрывалася заслона, гучала музыка з паўлінкі, гучала яна. І зараз гэтым разам вы ўсе стаялі ў першым шэрагу, вас было не так шмат буйных майстроў: Аўсяннікаў, Гарбук, вы, Марыя Захарэвіч. А траціну я, крытык, які назіраю за вашым тэатрам, увогуле не пазнаў. Здрабнела трупа, здрабнеў сучасны актор, сучасны тэатр Янкі Купала ці не? Ну, як усё наша жыццё. Я не адрываю тэатр ад кантэксту усяго нашага жыцця. Драбнее. Можа быць такі дух часу, які такія мае запатрабаванні. Гостем «Свободы» быў народны артыст Беларусі Віктар Манаю. З ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Поўнае відэа размовы глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Як змянілася беларуская вёска за тыя больш як 20 годзі, на працягу якіх краінай кіруе першы і пакуль што адзіны прэзідэнт? Адказваючы на гэта пытанне, нехта згадае колішнія пампезныя дажынкі, якія праз недахоп грошай урэшце былі адмененыя. Нехта раскажа пра так званыя прэзідэнцкія дамкі ў аграгарадках, пабудаваныя за бюджэтныя грошы. А вось наш слухач Лявон Брагінскі з Менску, каб пераканацца ў зменах на ўласныя вочы, праз шмат гадоў паехаў са сталіцы на сваю малую радзіму, на самы ўскраек Беларусі, ў Кармянскі раён Гомельскай вобласці. Пра ўбачанае ён піша так, цытую ліст. Што найперш кідаецца ў вочы? Паўсюль былыя вёскі ператвараюцца ў хутары, а ўсё таму, што нежылыя хаты зносяць, разбураюць. У выніку ўсё былое паселішча нагадвае беззубы рот старога чалавека, у якога няма грошай на пратэзы. Еду далей з вёскі, ў карму. Вялікіх зменаў да лепшага, якія б адбыліся за час незалежнага прэзідэнцтва, тут не бачна. Хіба толькі ў цэнтры, вакол возера, зрабілі зону адпачынку. Вось мясцовыя там і соўгаюцца. А што яшчэ рабіць, калі працы днём за гнём не знойдзеш? Спіртзавод зачынілі, цагельню таксама. Неяк сюды прыбіліся ўцекачы з Украіны. Знайшлі ім працу ў недалёкім калгасе. Папрацавалі яны крыху, атрымалі заробак і паўцякалі да хаты. Мабыць, гэтыя калгасныя грошы страшней за ўкраінскую страляніну. А яшчэ вельмі ўразіў сметнік на беразе Сожа, там, дзе ў Сож упадае рэчка Кармянка. Размясціўся ён на месцы былых ачысных збудаванняў, якія ніколі не працавалі. Вялізны сметнік, які пыхціць, дыміць дзень і ноч. А ўсяго за 500 метраў ад яго адселены з-за радыяцыі пасёлак Бурны, за 300 метраў Сож, яшчэ бліжэй Кармянка. Асабліва страшэнна ўсё гэта выглядае ў спякотнае лета. А калі здарыцца вялікі разліў, дык усё гэта паплыве ў напрамку Гомеля. Вось такая невясёлая была мая вандроўка на радзіму продкаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. Звярну ўвагу на той фрагмент ліста, у якім ідзе размова пра ўкраінскіх уцякачоў. Сапраўды, многія з іх, наглядзеўшыся перадач з падарожнікавага канала беларускага тэлебачання, імкнуліся ў краіну, якая падавалася ім чымсьці накшталт палепшанай версіі Савецкага Саюза. Там, маўляў, і стабільнасць, і спакой, і парадак, і ўсеагульная працаўладкаванасць, і танныя прадукты, і сацыяльныя гарантыі. Рэчаіснасць, аднак, часам вельмі далёкая ад прапагандысцкіх карцінак. І ў беларускіх калгасах, куды найчасцей накіроўваюць уцякачоў, гэта бачна асабліва выразна. Наш даўні сябар Кастусь Срэль з Вушачаў напісаў новы ліст, даведаўшыся пра тое, што ў Беларусі неўзабаве можа з'явіцца новая вайсковая авіябаза, на якой Масква збіраецца размясціць самалёты-знішчальнікі. Радыё Свабода правяло апытанне, ці патрэбен беларусам такі аб'ект. Меркаванні апытаных падзяліліся прыблізна пароўну. Кастуся Срэля гэта вельмі здзівіла і занепакоіла. У сваім лісце ён піша: «Па-першае, мы не ведаем сапраўдных намераў ні расейскага, ні беларускага кіраўніцтва датычна гэтай авіябазы. А раптам расейцы захочуць зусім крышачку ўсяго толькі на нейкіх пару кіламетраў падоўжыць узлётна-пасадачную паласу. Пад ужо існуючым покрывам сакрэтнасці пры згодзе беларускага кіраўніцтва зрабіць гэта будзе прасцей, чым з нуля. Навошта такая паласа? Ды так, на ўсялякі выпадак, раптам узнікне патрэба пасадзіць які-небудзь, ну, зусім невялічкі расейскі бамбавічок з такімі зусім маленькімі ядзернымі бомбачкамі на борце. Кожная мегатоны па дзве, не болей. Да і калі гэта будзе, як нас заспакойваюць усяго толькі база знішчальнікаў, яна ўсё роўна трапіць пад прыцэл натаўскіх ядзерных боегаловак. Спадзяюся, для слухачоў свабоды не будзе навіной, што ўсе аб'екты такога кшталту ў свеце знаходзяцца пад чыім-небудзь прыцэлам, як і тое, што ў свеце ядзерных боегаловак налічваецца прынамсі 10 тысяч. І кожная, шаноўныя спадары, куды-небудзь нацэленая. Нам што, карціць, каб бомбы былі нацэленыя менавіта на нашыя галовы? Яно нам трэба? Хай яны будуюць сваю базу дзе-небудзь пад Мажайскам, або яшчэ лепш для Барвіхі. Я разумею, шаноўнае спадарства, што пры такой колькасці ядзернай зброі бяспечных месцаў на планеце Зямля няма, што шансу застацца жывымі ў сусветнай ядзернай калатнечы няшмат ва ўсіх. І калі яна скончыцца, ўжо ўсім будзе ўсё роўна. Ад натаўскай ці расейскай бомбы яны загінулі. Дык ці варта нам яшчэ памяншаць гэты шанец? Можа, лепш заставацца нейтральнай краінай і паслядоўна адстойваць свой нейтралітэт, паказваючы прыклад іншым? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Срэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Гэта сапраўды вельмі істотная праблема, якая непасрэдна закранае бяспеку Беларусі. Але ці існуе ў беларускім грамадстве ўсведамленне гэтай небяспекі? Вось якраз цяпер паэт і колішні апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў кліча людзей на акцыю супраць размяшчэння расейскіх вайсковых баз. Калі б на такі мітынг ці шэсце выйшлі сотні тысяч людзей, верагодна, памкненні крамлёўскіх стратэгаў можна было б спыніць. А калі выйдуць толькі сотні ці нават дзесяткі? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111. Скажы дзвюма. Дзвюма. Свой, праходзь. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра словы, пачуўшы якія, яшчэ 3-4 дзесяцігоддзі таму сотні мільёнаў людзей павінны былі дэманстраваць захапленне і патрыятызм. Пара па-расейску і па-беларуску Савет і Саюз гучаць як бы амаль аднолькава, калі не лічыць нашага моцнага акання. Але ці нашыя гэтыя словы? Слова «савет» у расейскай мове мае сваё словаўтваральнае гняздо. Саветавацца, прысаветаваць, саветнік, а таксама некалі аднакаранёвыя з ім «ответ», «привет», «навет», «завет». Падобнага у беларускай мове няма і не выпадкова. Слова «савет» у расейскай мове не спрадвечнае, а жыўцом узятае з мовы царкоўнаславянскай, фактычна старабаўгарскай. У беларускай жа мове ў адпаведным значэнні ўжываюцца словы «рада», «радзіць», «раіць», «параіць». І ў гаворках нашых яно пашырана ад захаду да ўсходу, са смаленшчынай уключна. І ў старабеларускай мове запісана, прынамсі, з 14 стагоддзя. Гэтае слова ў нас не адасобленае. «Раднік», «райца», «дарадчы», «парада», «нарада» і сюды нават «здрада». Праз «зрада» ў значэнні «змова». З ім ужываюцца сталыя выразы – «даць рады», «справіцца», «а вой, як жа я ўсяму гэтаму дам рады», або «няма рады, давядзецца ехаць». «Як ты сабе радзіш», значыць, «як справляешся». Беларуская, а таксама украінская, польская, чэшская, славацкая, сербалужыцкае слова «рада» этымолягі звычайна супастаўляюць з нямецкім «гат» і лічаць германізмам. Калі яно і сапраўды германізм, то даўні, запазычаны тады ж, калі і словы «мур», «дах» ці «рынак». Але магчыма, што яно ўласнае, спрадвечнае ў нас. Менавіта слова «рада» замацавалася для кансультацыйных і прадстаўнічых органаў. У Вялікім княстве кожны ведаў, што бывае рада «каралеўская», «каронная», «судовая», «духоўная», «свецкая», «меская», «гарадская» па-цяперашняму, ад слова «места», што і значыць «горад». Напрыклад, «рада меская Магілёўская», это 1590 год. І, врэшце, «рада Вялікага княства Літоўскага», якую звалі таксама «паны рада», найвышэйшы орган дзяржаўнай улады, назва якога на лацінскую перакладалася як «сенатус». І нездарма, калі беларусы пачалі сваю дзяржаўнасць адбудоўваць, слова «рада» аднавілася – «рада Беларускай народнай рэспублікі». Але ў натуральны моўны працэс умяшаліся расейскія бальшавікі, якія замаскавалі пад псеўданімам «саветы» сваю дыктатуру. Цікава, што камуністычная ўлада, напрыклад, ва Украіне і Літве, спрабавала ўвесці больш звыклую для адпаведных моваў назву. У літоўскай ССР Савецкі Саюз называўся «Тарібу Саюнга» ад слова «таріба» – «рада», «нарада», але самі людзі звалі рэжым «советай». Тое самае ва ўкраінскай ССР, дзе афіцыйна бытаваў тэрмін «рада», «радзянскай». Але ў практыцы, асабліва заходняй Украіны, як піша ўкраінскі мовазнаўца, слова «совет» ўжывалася як назва прыхадня з сынонімамі «комуніст», «більшавык» і нават «чырвона орда» ці «чырвоні окупанты». У БССР было трохі інакш. У 1923-24 годах паціху ішла дыскусія, ці не ўкараніць словы «рада», «радавы» для бальшавіцкіх саветаў. Акурат тады афіцыйная газета «Савецкая Беларусь» друкавала літаратурна-мастацкі часопіс «Радавая рунь». Спарадычна з'яўляўся скарот «БРСР», то бок «Беларуская радавая сацыялістычная рэспубліка». Але Антон Луцкевіч з Вільні з'едліва пытаўся. Цікава толькі, ці беларуская сацыялістычная радавая рэспубліка акажацца настолькі важкай установай, каб да голасу яе прыслухаліся старэйшыя браты, што запраўды кіруюць усенькім саюзам сацыялістычных радавых рэспублік. І врэшце, розным, не толькі моўным дыскусіям быў пакладзены канец. Расейскае слова «савет» у звычайных значэннях, найбольш аўтарытэтны тады слоўнік Некрашэвіча і Байкова, 1928 год, перакладае беларускімі «рада», «парада», «дарада», «нарада», але ўстановы фармальнай улады маюць звацца «савет» народных камісараў і падобна. Аднак усе іншыя інстытуцыянальныя «советы» застаюцца «радамі». Педагагічны савет, школьная рада, учёны савет, навуковая рада. Толькі пасля 33-го году і яны сталі саветамі. Гэта пры тым, што кожны жыхар заходняй Беларусі ведае ці з уласнага досведу, ці з аповедаў старэйшых, што такое першыя саветы, гэта 39 год, і другія саветы, гэта ўжо з канца вайны. Позно прыйшлі засранцы, зноў папсавалі танцы, куды як дзікі, кажуць, што бальшавікі. Думаю, міжнародная лацінская назва адпаведнага гатунку чалавека, выведзенага ў СССР, гомо савіетікус, а таксама перыфраза «салавецкі саюз» падказваюць нам, словы «саветы» і «савецкі» апісваюць толькі і выключна палітычны рэжым СССР і яго праявы на кшталт галоўнай газеты «Савецкая Беларусія». Пра слова «саюз» у наступнай гутарцы. З вамі быў Вінцук Вячорка.